Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hakk. Sallû alâ resûlinâ Muhammed, Allahümme sallî aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed, Allahümme sallî aleyhi ve sellem. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed, Allah'ım salli ala sallam. Ve ala alihi ve sahbihi sallam. Euzu billahi s-semi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike minemezatişşeyatîn ve euzu bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke d-dâru l-âhiretü nec'aluhâ lillezîne lâ yurîdûne ulûven fil ardı ve lâ fesâdâ. Vel âkıbetü lil-muttakîn. Sadakallâhu'l-azîm. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri dünya ve ahiret saadetine irşat buyuruyor. İki cihanda başımıza gelecek belalardan ve felaketlerden tehdir ediyor, sakındırıyor, ikaz buyuruyor, uyandırıyor, uyarıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamadan insan dünya ahiret kurtulamaz. İki cihan saadeti Kur'an-ı Kerim'dedir ve hadis-i şeriflerdedir. Ve ulemanın ve evliyanın beyanlarına uymaktadır ve bunları duymaktadır. Onun için siz doğru adrestesiniz. Bundan sonra Rabbim sağlık sıhhat verdiği sürece size daha ziyade hizmet etmek dedim ya, niyet ediyorum. Ancak sağlık sorunlarımı biraz bir şekillendiriyorum. İnsülinlerim değişti, iğnelerimi düzenliyoruz. İşte biraz hareket yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Ama esas gayem nedir? Hani sağlıklı olayım da uzun yaşayayım da fazla yemek mi yiyeyim? Yok. Efendim fazla mı gezeyim, fazla mı efendim para kazanayım? Yok. Allah şahit ki dünyadan her şeyi gördük. Bundan sonra yaşarsak, sağlıklı olursak, gözümüz gördüğü, ağzımız konuştuğu sürece tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf eserlerinden okuyup kitapları önümüze alıp size dersler hazırlamak. Lale Gül FM'den, işte ileride bir televizyon kurulabilecek inşallah, televizyondan görüntülü, sesli neyse size tebliğ ulaşmak, ulaştırmak, hayırları size, sizi hayırlara ulaştırmak, şerlerden sizi sakındırmak, ebedi ahiret saadetine namzet olmak ve bütün insanların da iki cihanda kurtulmaları için ne yapmamız gerekiyorsa gayret etmek. Derdimiz bu olsun. Bir insanı kurtarmak derdimiz olsa Allah bizi kurtarır. Biz acısak Rabbim bize acır. Melekler bize acır. İnsanlar sel gibi cehenneme gidiyor. Her gün bunca ölümler, bunca felaketler ve afetler dünya üzerinde baş gösteriyor. Ve yüz binlerce insan tabii ki dünya nüfusundan her gün eksiliyor, ahirete gidiyor. Bir daha dönmesi yok bunun. Kafir ölen kafir gitti. Münafık ölen münafık gitti. Fasık ölen fasık gitti. Bu nasıl düzeltecek bu hesabı ya? Sonsuz hayat var önümüzde, ebedi ahiret var. Burası şöyle böyle gidiyor ya. Dünya öyle böyle geçer. Zengin de yaşar, fakir de yaşar. Öbürü tokluktan ölür, öbürü açlıktan kıvranır ama biter. Sarayda da biter, çöplükte de biter, zindanda da biter, biter. Bitene takılmayalım. Bitmez, tükenmez. Ebedi hayat ve ahiret var önümüzde kardeşler. Onun için şimdi sizlerden gelen yoğun talep ve istek üzerine radyodaki kardeşlerle konuştum. Hatırlarsanız hapishaneden de bir mektubumda ima etmiş idim. Bu enstrümanlı ilahilerin konmaması, çalınmaması, dinlenmemesi hususunda eskiden beri şeyim var. Tembihlerim var, uyarılarım var ama tabii bir yayın yönetimi olarak her şeye de müdahale edemiyorum. Ancak istişare ediyorum. Onlar da sağ olsunlar. Dediler madem sen bu kadar bu işte harissin, düşkünsün. Cemaatlerinde bu hususta talebi vardır. Biz de buna riayet edeceğiz dediler. Şimdi inşallah bundan sonra böyle müzik aletleriyle olan ilahiler kalmıyor. Kur'an-ı Kerim tilavetleri artacak. Sohbetler artacak. Enstrümansız ilahiler, bizim okuduklarımız, işte bürdeler vesaire, aşr-ı şerifler, geri kalan vakitlerde sohbetler, bunlar artacak ve böylece bu radyonun, Lale Gül FM'in 88.4'ün hayrı artacak, bereketi artacak, tesiri ve hidayeti artacak. Her yere ulaşacak inşallah. Siz de artık bunu tam otursunlar. Haftaya da inşallah 7 Şubat'ta Ahmet Yesevi Derneği'nde ben sohbette bulunacağım. Oradan da radyo zaten size canlı yayın veriyor. Orada da insanlarla karşımızda yani gördüğümüz cemaatle de hasbihal ederiz. Bu konuyu tekrar gündeme getirip artık bu kanal ne olmuş oluyor? Medrese oluyor, tekke oluyor, cami oluyor, efendim sohbet yeri oluyor, oluyor da oluyor. Bütün bereketler bununla toplanıyor. Bu sefer artık bahaneniz kalmadı. Yani ben işte millete duyuracağım da işte müzik aleti çalıyor diye duyuramıyorum da falan, bak bahaneniz kalmadı. Ben size bahane bırakmayacağım. Siz de Allah'a karşı bir özür artık açıklayamazsınız. Herkes seferber olacak. Bunun çeken yerde radyo olarak, çekmeyen yerlerde uydu adresiyle beraber dünyanın her yerine bu sohbetlerin ulaşması ve ulaştırılması için elden ne geliyorsa yaparsak vatanımız ve İslam aleminin kurtuluşuna vesile oluruz. Yoksa bakın kara bulutları görüyorsunuz. İslam alemi perişan halde, memleketler işgal altında, efendim Müslümanlar yurtlarından muhacir durumda. Türkiye'de bir rahatlık varsa, biraz da olsa, tam diyemem ama bir miktar da olsa bir ibadet hürriyeti, bir İslam'ın vazifelerini yerine getirebilme serbestliği varsa bu sohbetlerin bereketiyledir. Başka bir şeyle değildir. Bu ehl-i sünnet ve cemaat hoca efendilerin, salih insanların, velilerin, Allah dostlarının, tarikat ehlinin, tasavvuf ehlinin hizmetleriyledir. Genel konuşuyorum, özele indirmiyorum. Hepsinin hakkı var, payı var. Allah hepsinden razı olsun. Bu kadar sapık, selefi, vahabi, şii, efendim, mezhepsiz adam, hoca, bozuntu arasında yani çok az insan bu hizmeti görüyor ve bu tehlikeleri göze alıyor ve bu hususta bir bedel ödüyor. Ama nihayetinde sizlere de bu ilimler ulaşıyor. Ama siz de şimdi bütün insanlara bunu ulaştıracaksınız. Bundan sonra radyodan artık yok enstrüman çaldı, yok müzik aleti falan duymayacaksınız. Bunu herkese yayın, bu müjdeyi, bu haberi verin. Artık herkes evinde, ocağında her vakit, her saat dinleyebilir inşallah. Efendim, nereye geldik? Dersimiz 46. farz. 54 farzdan 46.sını yapıyoruz. Allah'ımızın bize farzları var. Kur'an-ı Kerim'de beyanları var. Bize mükellefiyetler yüklemiş. Bizi bazı şeylerden nehyetmiş. Bazı şeyleri bize emretmiş. Şimdi bu 46. farzda neymiş? Bir nehi, bir yasak beyanında büyüklenmeyi terk etme. Yani büyüklenmek ne demek? Tekebbür. Tekebbür, kibirlenmek, büyüklenmek, hava atmak, çalım satmak. Efendim, insanın kendisini üstün görmesi, başkalarına karşı iftihar etmesi. Bu var. İnsanın fıtratında var, bünyesinde var. Efendim, hayvanlarda bile görüyorsunuz tavus kuşunun kabarmasını, bilmem horozun diklenmesini, atın efendim hareketlerini, yani bu mahlukatta var. Mevlana Mesnevi'de olacak ne buyuruyor? İlleti iblis ene hayrun bedest ve in maraz der nefse el mahluk hest. İblisin hastalığı ene hayrun, ben daha hayırlıyım hastalığıdır. Bu hastalık her canlıda belirir. Ara sıra renk verir, ortaya çıkar. Bu hastalık her yaratılanın, yani canlıları kastediyor, nefsinde, özünde, benliğinde mevcuttur. Allah Teala bizi bundan muhafaza etsin. En büyük bela ne diyor efendim? Bir hadis-i şerifte, لَا اَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. Zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar, gözle seçilemeyecek kadar kibir kalbinde barındıran cennete giremez. Ne demek cennete giremez yani? Müslümansa girer. Müslümansa girer ama törpülenmeden giremez. Kalır mahşerde. Sıratta, mizanda takılır. Zahmet çeker. Binlerce sene tevkif görür, tutuklanır. Yani şurada bir gözaltına alınsa insan 20 saat, 2 gün, 3 gün Nasıl bunalıyor ya? 2-3 gün nezarette kalsa kaç sene hapis yatmaktan beter geliyor. Yani ahirette niye biz nezaretlerde kalalım? Niye mizanda sevap tarafımız ağır gelmesin de hesabımız tartışmalı olsun? Ne lüzumu var bunların be kardeşim ya? Ne lüzum var kendini üstün görün? Ne vasfımız var üstün görecek ya? Başımız belli, sonumuz belli. Bu hususta Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyuruyor? Kasas suresinin 82. ayet-i kerimesinde tilke darul ahiretu, o ahiret yurdu var ya, bunu nereden sonra anlatıyor? Kasas suresinin başında Firavun'u anlatıyor. İnne firavune l'alim fil ard. Firavun yeryüzünde ululuk tasladı, büyüklük yaptı, hava attı, milleti kesti, astı. Efendim bunu söylüyor. Yine bu ayetin gerisinde Karun'dan bahsediyor. O da evvelce Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, efendim, Tevrat ehli, Tevrat'ı ezbere bilen hafızlardan falan ama büyük zengin, mal yüzünden, dünyalık yüzünden, zekatın fazla gelmesi gözüne, yüzünden ne yapıyor? Allah'ın peygamberine, Musa Aleyhisselam'a karşı geliyor, iftira atıyor, hem de kadın iftira attırıyor, fahişe bir kadın tutuyor, kadına para veriyor, kadın Musa Aleyhisselam benimle zina etti diye milletin içine Musa Aleyhisselam'ı rezil etmeye kalkıyor, nelerde neler yani. Bu iftiralar tüm peygamberlerin başına geldi. Hele bu kadın meselelerinden para veriyorsun. Fahişenin birini bulup şikayetçi yapıyorsun, müşteki yapıyorsun. Bunlar hala da yaşanıyor. İşte görüyorsun bizim başımıza gelen olayda da akıl mantık dışı iftiralar var. Akıl mantık dışı yani. Belgesiz, bilgisiz, delilsiz. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi astarsız bir iş yani hiç. Ama dünya kurulduğundan beri hak ve batıl mücadelesi devam ediyor. Haset, fesat, kıskançlık, ulu, kibir, tekebbür, bunlar bazı iç şeyler, yani çekişmeler de oluyor. Kıskananlar birbirinin ayağını kaydırmak için efendim haset yüzünden bu iftiralar atılıyor. Buna da Kur'an-ı Kerim'de fesat deniyor. Yani bozgunculuk manasına kavminin ileri gelenleri, mübarek insanları Karun'a nasihat ederken ne demişlerdi? اِذْ قَالَ لَوْ قَوْمُ لَا تَفْرَحْ Şımarma, haddini aşma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِح۪ينَ Allah ferahlananları, şımaranları, kibirlileri, böbürlenenleri sevmez. Ne desinler? Vaaz ettiler, nasihat ettiler. وَبْتَغِي فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاَخِرَةَ Allah'ın sana verdiği dünyalık mal içinde ahireti ara, sadaka ver, hayır yap, dine hizmet et. Fakir fukarayı yedir, doyur, cenneti kazan. Bu para neye yarar? Burada kalırsa bir şey yaramaz. Ahirete götür. Ve la tebghil fesade fil ard. Yeryüzünde fesat, bozgun, fitne çıkarmak, kargaşa çıkarmayı arama. İnne Allah la yuhibbul mufsidin. Allah fesat çıkaranları sevmez. Ya peygambere iftira atıyorsun. Alime iftira atıyorsun. Bir Müslümana iftira atıyorsun. Onun itibarını bozmak için onun hakkında istat yapıyorsun. Asılsız ihbar yapıyorsun. Bu nedir ya bu? Bunun ahirete yatacak yeri var mı bu şerefsizlerin? Fesat. Peki bütün bunlar nereden geliyor? Dünya sevgisinden, öne çıkma hevesinden, kibirden, büyüklenme arzusundan, şımarmaktan geliyor ya. Şımarıklık bu. Diğer Müslümanlara hava atmak için elindeki imkanı kötüye kullanmak. Tevela tense nasibike mine dünya işte. Çok nasihat ettiler ona. Dünyadan nasibini unutma. İşte efendim bir kefenle gideceksin. Kefenin cebi yok. Daha ne desinler adamlar? Kavmi böyle vaaz etti. Ama olmadı. Şimdi bu Karun meselesi de uzun bir derstir. Tabii onu özel bir ders olarak yapmak lazım. Şimdi bu 46. farzın mevzusu ne? Büyüklenmeyi terk etmek. Yani büyüklenmemek. Yani kibirden uzak kalmak. Allah'ımızın bize farzı. Bu ayet-i kerimede ne buyuruyor şimdi? Tilke darul ahiretu. Ahiret yurdu var ya, o ulaşılması zor olan, o cennet var ya, o kıymetli büyük yer. Nec'aluha. Biz o ahiret yurdunu kime vereceğiz? Lillezine la yuridune uluven fil ardı ve la fesada. Yeryüzünde yücelik, yani Firavun gibi ve fesat, yani Karun gibi bozgunculuk istemeyenlere tahsis edeceğiz. Bu çok acayip bir ayettir. Çok önemli bir ayet-i kerimedir. Hatta tefsirlerde gördüğüm, Nesefi tefsirinde de gördüğüm, Rulben tefsirinde de var. Hazreti Ali Efendimiz'den radıyallahu teala ne buyuruyor? Bu ayet-i kerimenin tefsirinden okuyorum. Bir adam diyor, takunyasının kayışının yani şimdiki ayakkabının bağı diyelim yani. Bağlı ayakkabılar var ya böyle hava olsun falan, pek bağ lazım olmuyor ama yine de böyle şey olarak bir bağ yapıyorlar. Ayakkabının bağının arkadaşının ayakkabısının bağından daha kaliteli ve daha güzel olmasını istiyor ise ne olur? Bu ayeti kerimenin zemmine çarpılır. Bu ne demek ya? Yani bir insan güzel elbise giyemez mi? Giyebilir. Marka bir ayakkabı alamaz mı? Alabilir. Kaliteli bir arabaya binemez mi? Binebilir. Satın da alabilir. Helal mal ise. Peki sıkıntı nerede? Sıkıntı, Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözünü dikkatli anlayalım, yoksa yanlış yorumlara sebebiyet verebiliriz. Adamın derdi ne? Benim ayakkabım şunun ayakkabısından daha kaliteli olsun. Marka olsun. Saatim marka olsun. Arabam marka olsun. Gözlüğüm marka olsun. E tamam olsun. Helal maldan alıyorsan, zekatını falan da veriyorsan, biz sana niye bunu pahalı saat aldın? Yani İslamiyet bunu haram etmiyor. Ama senin derdin neyse, arkadaşımınkinden güzel olsun da ona hava atayım. Çalım satayım. Onu yani biraz boynunu büktüreyim. Ben ona karşı bir üstünlük böylece tasma. Halbuki ya ne mal iledir ne sal iledir. Beyim ululuk kemal iledir demiş şair. Malla, yaşla, elbiseyle, kumaşla yani üstünlük olmaz. Bu ayıp bir şey. Utanılacak bir şey aslında ama neyse bizim milletin kimi malla, arabayla, şunla bunla üstünlük sağlamaya çalışıyor. Cahilliklerinden dolayı. Halbuki ululuk imanla, itikatla, salih amelle, takva ile inne ekramekum indallahi etkakum, Allah katında en değerliniz, en çok haramdan sakınanınızdır. Ve bunu bilen azdır. Şimdi demek ki takunyasının kayışı diyor tabi Hazreti Ali Efendimiz'in döneminin ayakkabısı olarak konuşuyor burada. Takunyamın kayışı, felanın takunyasının kayışından iyi olsun, böylece ben arkadaşıma hava atabilirim diye düşünürse İşte diyor bu ayet-i kerimeye girer. Ne demek bu ayet-i kerimeye girer? Yani yeryüzünde üstünlük taslamış olur. Üstünlük taslamayı istemiş olur. Bak taslamış olur başka. Taslamayı istemiş olur. Yani burada öyle bir incelik var ki. Bakın ayet-i kerimede نَجْعَلُوَا لِلَّذ۪ينَ لَا يَعْلُونَ وَلَا يُفْسِدُونَ buyurmuyor. Böyle buyursaydı ahireti cenneti kibir yapmayan, büyüklük taslamayan, millete karşı üstünlük havasına girmeyen ve yeryüzünde bozgunculuk yapmayanlara vereceğiz buyursaydı daire geniş olurdu. Yani cennete giren sayısı daha artardı. Neden? Mesela ben şahsen bakıyorum, ben kibirli bir insan değilim. Yani büyüklük taslama derdinde değilim. İnsanlara hava atayım, şunu yapayım, ezeyim insanları, kahredeyim falan, böyle bir şeyim yok. Fesat çıkartma hiç derdim değil. Bozgunculuğu hiç sevmem. Ama bunu yapmayanlar deseydi ben kendimi burada biraz, yani ben bunun dışındayım, yani ben cennete gidebilirim bu durumda diye düşünürdüm. Şahsen herkes kendine hesaba katsın şimdi. Ama ayette diyor ki istemeyenler. Şimdi bu istemeyen deyince senin imkanın olmayabilir. Bu yükseklik taslamak, kibir, fesat çıkartmak imkanlar nispetindedir. Herkes bir yere, bir makama, bir mevkiye, bir etkili yetkili konuma gelince bunları yapıyor zaten. Aşağı tabakada bunu yapamıyor ki, istese de yapamıyor. Şimdi burada yapmayanlar demiyor, istemeyenler diyor. Bu ayeti iyi anladığımız zaman, yani benim içimde eğer bir zengin olsam da, bir markalar takılsam da millete hava atsam, bu istek varsa, benim elimde cebimde bu imkan olmasa bile, ben bunu bir fiil yapmasam bile, yapamasam bile, ben cennet yüzü göremem. Neden? İçimde büyüklenme arzusu var. İmkan bulamadığımdan duruyorum. Bu hüner değil ki. İstemeyenler diyor. Bozgun çıkarmayan demiyor. Bozgun çıkartmayı düşünmeyen. Onun için ne diyor Hazreti Ali Efendimiz? Adam diyor ayakkabımın bağı felancanınkinden kaliteli olsa, yani de ona karşı bir üstünlük, orada bir hava atabilir miyim düşüncesiyle bu ayete girer diyor. Yani cennete giremez demek istiyor. Bunlar çok önemli meselelerdir. Allah Celle'ye, tasavvufun maksadı ne kardeşim? Tarikatların maksadı ne esasen? Ama şimdi tabii tasavvuf adı kalmış, tarikatın adı kalmışsa o başka. Adam mürşit diye geçinir. Adam zaten kendi hava atmaya merak. Allah adamı değil. O başka. Ona bağlanan, ona intisap eden kendi de helak olur yani. Bu Allah adamlarına bağlanırsan onlar senin nefsini kırarlar. Yine Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala ilmin kapısı, kendisi biliyorsunuz emirul müminin oldu, halife oldu, devlet reisi oldu ama sokaklarda, pazarlarda, çarşılarda gezerken ne yapardı? Tek başına gezerdi. Hazreti Ali Efendimiz'in farkı bu tabii. Tevazu da ileridir. Yani ilmin üstünlüğü zaten tevazunun da üstünlüğünü getiriyor. İnsan ne kadar alim olsa o kadar kendini tanır, Rabbini tanır, kendini tanır yani. Tabii cahillik havalandırır insanı. Buğday mesela paşa derler. Ne kadar doluysa o kadar eğik oluyor. Ne kadar boşsa o kadar havada dik oluyor. Yani onun için böyle ne bileyim kalas gibi diyeyim, kereste gibi böyle böbürlene şişe kabara gezenlerle boynu bükük mütevazi şekilde yürüyenlerin farkları var tabii. Yani ilim farkları var. Kendini bilen haddini bilir yani. Haddini bilen Rabbini bilir. Bunlar bir men arafede sefekede arafalam. Adam kendinin bir damla sudan meniden yaratıldığını, içinde bir çuval pislik taşıdığını, efendim ikide bir tuvalete taşındığını, ondan sonra efendim kabirde ölüp çürüyeceğini, leş olacağını, kokacağını, kurtlanacağını, böceklerin dolanacağını. Bunları düşünürse bu ilim budur yani. İlim yoksa ben ilahiyatta profum, dekanım, doçum, ondan sonra hava atmak televizyonda. İlim bu değil ki. Sen ne kadar mütevazisin, ne kadar efendim haramdan sakınıyorsun, ne kadar Rabbine yakınsın. Buna bakmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz ne yapıyor? Valiyken yol kaybedenleri kendi yol gösteriyor. Yani vali derken halife ya. İslam devleti ta Irak, Küfe'de payitaht. Mekke, Medine dahil ne kadar büyük bir şey alan değil mi o zaman? Şimdi bile o kadar alanımız yok yani. Herkes kendi ülkeleri bölünmüş vaziyette. İslam aleminin şu anda bir İslam aleminde var mı? Irak'tan Suud'a kadar her yeri yöneten bir yönetim. Şu anda öyle bir nüfus ve yüz ölçümü yok şu anda hiçbir İslam ülkesinde yok ya. O kadar büyük bir devletin başında yol kaybedenlere yol gösteriyor, zayıflara yardım ediyor, efendim dükkanlara gidiyor, bakkallara uğruyor, manava, pazara geziyor, Kur'an'ı açıyor, ayeti gösteriyor. Hangi ayeti gösteriyor? Bu şimdi okuduğum Kasas suresinin ayetini gösteriyor. Tilked darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil ardı ve la fesada. Biz yeryüzünde yükseklik istemeyen, bozgunculuk yapmak istemeyenlere cenneti vereceğiz. Yani ne diyor? Nezelet hadil ayetü fi ehlil adli ve tevadu'i minel ulati ve ehlil makdereti min sairin nasi. Bu ayet-i kerime diyor, vali olduğu halde, yönetici olduğu halde, amir olduğu halde, şerefli, izzetli, eşraftan olduğu halde, adalet yapan, haksızlık yapmayan, gücü kötüye kullanmayan, boyun kıran, tevazu gösteren, insanların iyiliği için çalışanlar hakkında inmiştir. Yani onlara cennet var. Öbürlerine cennet yok. Bak, bakkal olmuşsun, manav olmuşsun, şu olmuşsun, bu olmuşsun. Ortalığı karıştırma, fesat çıkartma, millete efendim, milleti kandırma, eski mala yeni deme, efendim yeniye eski deme, yok efendim insanlara haddinden fazla alamayacakları nispetle pahalılık yapma, zam yapma. Ondan sonra yoldan geçene yardım et, zayıf fakir gelir bir şey ver der, efendim hadi ve git işine sen, paran kadar konuş, paran yoksa gelme diye milleti kovma. Değil mi? Esnafa, tüccara vaaz ediyor. Herkese vaaz ediyordu Hazreti Ali Efendimiz. Neyle vaaz ediyordu? Bu ayeti kerimeyle vaaz ediyor. Yükseklik isteyenler, hava atmak isteyenler helak olurlar. Ömer İbni Abdülaziz biliyorsunuz 5. halife sayılıyor. 4 büyük halifenin devamı sayılıyor. Hazreti Ömer Efendimiz torunu büyük ve zat. Vefat edene kadar bu ayeti kerimeyi okudu durdu. Okudu durdu. Bu şimdi okuduğum ayet. Ruhunu teslim edene kadar bu ayeti tekrar ede hani dersin ya son nefese kelime-i şehadet la ilahe illallah diye ölmüş ne mutlu mübarek adam falan diyoruz ya. Ömer İbni Abdülaziz de bu ayetle ruhunu teslim etti. Neden? Halife oldu ya 2 sene mübarek. Ya 2 senede dünyaya adalet doldurdu ya. Ama ondan evvel zengin idi. Birkaç elbisesi takımı vardı yani tabii şerata uygun tabii libaslar entaridir, cübbedir falan. Birkaç çeşit giyerdi. Birkaç çeşit yemek yerdi, merkepleri, binekleri vardı, ticaretleri vardı. Ne zaman halife oldu? Halife olunca bu ayet-i kerimeyi her sabah otururdu şeye makamına, oturur oturmaz bu ayeti okur. Her sabah bu ayeti okur. Kendisine nasihat eder, vaaz eder. 2 senede ne hale geldi bilseniz. Ne malı kaldı, ne mülkü kaldı, ne bineği kaldı, ne bir şeysi kaldı. Yani yaya geziyor koca halife. Bir tane şahsına ait merkebi yok. Hepsini sattı, etti, dağıttı, fakirlere tasadduk etti. Elbisesi yok ya. Niye işte ben halifeyim ya? Acaba bir yükseklik şeyi giren mi bana? Hatta cesedi şerifi yıkanırken diğer alimler, büyük veliler o zaman onu işte üzerindeki şeyi çıkarttılar. Gömleği kirli. O zaman cariyesine kızdılar. Dediler ya sen bu koca halife mübarek adam ne biçim gezdiriyorsun? İnsan bir temiz bakar yani bu. Niye böyle üstünden çıkarttık şimdi? Cenazesinin üzerindeki elbise kirli. Cariyesine dedi. Ya dedi bir tane daha yoktu ki dedi. Onu çıkaralım da onu giysin. Mecbur aynı şeyi giyip duruyordu dedi yani. Ara sıra da bir yıkıyor hemen giyiniyorlar. Çünkü yükseklik istemeyen, fesat istemeyen, tabii halifede olunca biraz kibir gelme makamı olduğu için kendini erite erite erite iki senede vefat etti mübarek. Her gün bu ayeti okudu ve son nefeste bu ayetten ruhunu teslim etti. Efendim, bunlara dikkat etmek lazım. Herkesin kendine göre, bak takunyanın kayışı ne demek, ayakkabının bağı demek. Herkesin kendine göre bir hava attığı ortam var yani. Sen illa ki ben halife değilim, ben vali değilim, ben başkomiser değilim, emniyet müdürü değilim deme şimdi. Arkamda korumalar yok, araba makam arabalarım yok, kapımı açanlar, selam duranlar yok. Yok ama kardeşim, sen bile hanımını hava atabilirsin, hanımın sana hava atabilir. Sen çocuğuna üstünlük taslamaya kalkarsın, çocuğun kardeşi kardeşe üstünlük taslamaya kalkar. Yani maalesef, bizim hocalarda bile var ya bu hava atma işleri. Yani bizim hocalar zaten nereden eksik olur ki yani, her işin içinde var bize hocalar. Ama iyi bir şey değil. Bize ne ya? Biz üstünlüğümüzü takva ile, ilimle, amelle, ihlas ile gösterelim ya. Yoksa benim arabam şu, benim markam şu, benim efendim kumaşım şu. Be. Yakışır mı Müslümana ya bunlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bil fiil koyun sağardı ya. Merkebe binerdi. Mesela at varken merkebe binir mi? Eşeğe binmek bir nevi düşüklük sayar toplum. Ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem niye merkebe binerdi? Tevazu için. Ondan sonra kölenin biri davet yapsa icabet eder. Senin ne ekmeğin var ya beni çağıracak ne yemeğin var? Haşa der mi ya? Çocuğun biri kolundan tutsa efendim giderdi o çocukla götürdüğü yere kadar giderdi işini görme. Birisi çağırsa bu bize gel lebbeyk buyur derdi cevap verirdi yüzünü dönerdi. En büyük sünnetlerinden biri biliyorsunuz sallallahu teala aleyhi ve sellem ne yapardı? Adam elini çekmeden kendi elini çekmezdi. Adam uzatsa öyle ona tevazuyla dinlerdi. Ondan sonra adam yüzünü döndürmeden yüzünü çevirmezdi. Biz şimdi birbirimize musafaha yaparken bile millet birbirinin suratına bakmıyor ya. Böyle elini değdirip çekmeler falan. Bir muhabbet yok, bir samimiyet yok, bir ihlas yok. Her şey madde, menfaat, makam, mevkiye endekslenmiş. Bu iyi bir şey değil. Ama maalesef Müslümanlar eskiden fakirken, garipken, toplumdan dışlanırken daha mütevaziydiler. Ama şimdi Müslümanlar yani Müslümanlar derken dindarlar, mütedeyyin kesim olarak söyleyelim. Zengin olma, makam mevki sahibi olma, bir yerlere gelme imkanına eriştiler. Ama maalesef birbirlerine karşı samimiyeti azalttılar. Gruplaşmalar, hizipleşmeler, cemaatleşmeler, taassuplar, şuculuk, buculuk bize gelmez bu işler. Biz ehli sünnet vel cemaat kimliği altındaki Müslüman zayıf müminleriz ya. Birbirini Allah için seveceğiz ve fesat çıkartmak istemeyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlerle meclis arkadaşıydı. Miskinlerle, yoksullarla otururdu. Onun için Evliya Allah ne buyuruyor? Yeryüzünde yükseklik taslamaktan, taslamak değil, taslamayı istemekten sakınasın. Boyun kırarak, tevazulu bir hayat seçerek, efendim, kenarına çekilip ha tamam vaaz etme, İslam'ı tebliğ etme, iyiliği emretme demiyoruz. Ama hava atılan ortamlardan uzlet ederek, kenara çekilerek İslam'ı yaşa. Allah senin adını yüceltirse bil ki bunu o yapmıştır. Sen hak ettiğin için değil. Kulların kalplerinde sana bir yücelik, yükseklik verdiyse bunu o vermiştir. Kalpler Allah'ın elindedir. İstediğini sevdirir. İstediğini yerdirir. Sen hak ettiğin için değil. Karun niye Karun oldu? Musa Aleyhisselam ona zekatını ver, fitne yapma dediği zaman bu parayı ben kazandım dedi. Allah'ın verdiğini unuttu. Onun için ben hocayım. Ben ilim sahibiyim. Bu ilmi ben kazandım. Dediğin anda bittin. Bu para benim dediğin anda bittin. Bu itibar benim. Kendinden bildin sen bittin. Ben bir şey değilim. Rabbim beni topraktan yarattı. Efendim, benim anam toprak. Yine gireceğim yer toprak. İnsan anasına karşı hava atar mı? Doğuran anası. Atar işte. Bizim bazı millet var, doğuran anasını da beğenmiyor ya. İşte insan da toprak annesini beğenecek. Toprağın durumu meydanda basılan, çiğnenen, tükürülen, affedersin, kazayı hacet yapılan, üstüne her pislik atılan, yine de gül veren. Değil mi? Fekün erzan liyenbüt fike verdün fe innel verde menbetü turabu. Mektubatta geçiyor. Toprak ol ki sende gül bitsin. Gül mermerde bitmiyor. Çok kaliteli, pırıl pırıl parlıyor. Efendim, pırlantada bitmiyor işte. Altında bitmiyor. Toprak ol ki sende gül bitsin. Yani tevazulu ol. Toprağın üstündeki her şey topraktır. Şu anda da toprak durumundayız. Bundan dolayı efendim ben sofuluk yapayım, çok ibadet yapayım, ömreye gideyim, vaaz edeyim, efendim Müslümanlık yapayım. Niçin? Diğerlerinden üstün olayım. Yani adama mesaj çekiyor, teheccüde kaldırıyor. Tamam, Allah niyetini kabul etsin. Kaldır da adama, yani bak ben senden erken kalktım havasıyla mesaj çektiğin anda, eğer kalbinde, niyetinde bak ben teheccüde senden evvel kalktım varsa, kalkma yat sen sabaha kadar ya. Sen yat ya. Senin teheccüdün boş. Niye? Akranından, arkadaşlarından üstün olduğunu göstermek. Neyle? Pazar, perşembe oruç tutuyorum. Aa sen bugün tutmadın mı falan. Ya bırak bu işte. Nafile oruçlar, nafile namazlar. Bunlar seni başkasından üstün etmez. Üstün eden şey haramlardan sakınmak meselesi. E sen zaten hava atarak, kibir yaparak yıktın gittin, ne nafile bir şey kalmadı ki. Farzları götürürsün be. Farz namazların sıfıra çıkar bu kibirle. Tabii ki insanları birbirine kaldırmak lazım, şudur budur. O ayrı bir şey. Ama derdin ne senin kardeşim? Senin niyetin ne? Ben öyle adamlar biliyorum. Adamın eskiden telefon belifi yok, kapısına gidip kaldırıyor. Kaç kilometre yürüyerek. Ama mesele ne? Ona karşı bir hava atmak yani. Eğer hava atmaksa sen boşuna yol yürüdün ya. Evet. Bir mahluk, yani bizim gibi yaratık, diğerinden kendini üstün görürse mutlaka Allah-u Teala'nın kendisiyle de beraber olduğunu, o hava attığı kişiyle de beraber olduğunu bilmediğinden dolayı bunu yapmıştır. Neden? E sen şimdi bu karşındaki adamdan kendini üstün görürken Allah-u Teala'nın onunla beraber olduğunu, onu da Allah-u Teala'nın yarattığını ve sonunun ne olacağını efendim bilmiyorsun, ama Allah-u Teala'nın onunla beraberliğini görüyorsan, biliyorsan, Müslüman olarak buna inanıyoruz, Allah hepimizle beraber. O zaman sen nasıl Allah'ın beraber olduğu, Rabbinin maiyetinde olan bir diğer mahluka karşı üstünlük taslarsın? O noktada köpekten de üstün değilsin ya. Tamam, insan olarak yaratıldığından tamam. Ama hayvana biri ne yapıyordu? Gitmiş köpek bir kemik yalamak için çöplüğe. Evliya Allah'tan biri de elbisesi yırtık, yamamak için çöplükten sahibinin attığı bir yama arıyor. Tam arada köpek de yanaşınca buna hırladı. Yani o da köpek de zanneder ki belki benim kemiğime dalacak. O zat ne yapsın onun kemiğini? Onu da aradı, kumaş. Ama o evliya Allah zat ne dedi? Hoş tuş demedi. Dedi ki ne hava atıyorsun bana be dedi köpeğe. Ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum belli. Ne zaman sıratı geçersem, cennete girersem, o zaman ben toprak olandan üstün olurum. Ama ben sırattan yuvarlanıp cehenneme düşersem, o zaman toprak olanın benden üstün olduğu belli. Çünkü ya leyteni güntü durava. Niye kafirler toprak olaydık diye mahşerde isteyecek? Çünkü hayvanların toprak olduğunu görecekler. Cehenneme girmektense toprak olmayı yeğleyecekler. E şimdi yarın ahirette toprak olmayı, yani hayvan, dünyada hayvan olsaydım diye isteyecek durumlar var. Hem de ne zenginler, ne amirler, ne memurlar, dünyanın ne gavurları. Hayvan olmayı isteyecek yani. Dünyada hayvan olaydım diyecek. Bu adamın şu andaki havası, cakası bana ne ya? Kaç milyon dolar parası varmış bana ne? Onun için evliyaullah bu işi anladılar. Bizim Mevla, olduğumuz konuma Mevla getirir. Kutupların kutbu, Büyük Kavs, Ebu Yezid el-Bestami, Kudüs-Sur Hazretleri. Ne yaptı? Müritleriyle yoldan gelirken bir köpek karşıda çıktı. Yolu da kaplamış, koca köpek kaplamış derken, o zaman biliyorsunuz eski şeylerde cadde, yollar dar. Eski şeylerde, vilayetlerde. Orada köpek durunca o da ona, müritlerine de dokundurmadı. Köpek durdu, o durdu. Bir zaman durdular böyle. Böyle duruyorlar. Hareket yok, kıpırtamak yok. Allah. Mürit de diyor ya efendi hazretleri sen niye duruyorsun? Çekelim şunu kenara. O köpek bana ne dedi biliyor musunuz? Biz bilmiyoruz efendim. Bana dedi ki diyor, seni evliyanın reisi yapan Allah beni de bu kılığa soktu. Yani ne demek? Sen kutupsan, gafsan, en büyük velisen Allah yaptı. Ben de köpeksem ben de Allah yaptı. O zaman ikimizin faili, haliki, yaratıcısı birse, sen de de ben de de bir şey yok. Ne bana hava atıyorsun? Beni kenara çekebilir misin sen? Sana o makamı veren bana bu makamı verdi. Ne farkımız var dedi bana. İşte bunu anlamak lazım. Bunu böyle anlarsa bir Müslüman kimseye hava atamaz. Ve kibirden, kibir illetinden kurtulur. Onun için dünya, dünyacılık, maddecilik, markacılık bunlar bela. Dünya iblisin şarabı. Normal şarabı içen gece içen sabaha ayılır. Dünya şarabını içen kıyamete kadar ayılamaz. Bir cehenneme girer, yandığı zaman anlar. Bas bas bas. Aa cehenneme gitmişim. Ama ayılalım arkadaşlar, ayılalım. Sarhoşlar sabaha ayılıyor. Bizde bazı sarhoşlar var, ölmeden ayılmıyor. Çaremize bakalım. Evet. Rütbe, makam sevgisi, nefsin hazları, riya, gösteriş, işitsinler, desinler, beğensinler. Bu dertlerde olanlar Allah'a yakın olamaz. Kurt makamına asla vasıl olamaz. Kalbinde kötü inanç, ehli sünnet dışı bozuk fikirler, uzuvlarında Allah'tan gayrine ibadet, efendim, dünyaya davet, mal yığmak, milletin ırzına, namusuna tasallut etmek, illa tecavüz saldırı mahsa değil, adamın haysiyetini, şerefini rencide etmek, insanlara iftira etmek, günahları normal görmek, asla cennete insanı ulaştırmaz. Bunlar şeytanın karini olur. Şeytanlar cehennemde dünyadaki adamlarıyla birlikte aynı zincirde bağlı kalır. Onun için biz şu can bedendeyken şu son nefesimizi vermeden hemen tevbe edip hemen Allah'a yönelebiliriz. Böylece ne yapabiliriz? Hayırlara erişebiliriz. Ne buyuruyor ayet-i kerimenin sonunda? Vel akıbetü lil muttakîn. Akıbet takva sahiplerine olacak. Güzel sonlar, sonuçlar haramlardan sakınanlara nasip olacak. Ben onun için ne diyorum? Falan gavur şöyle güçlü, falan kafir millet şöyle ileri, efendim şunlar, şu gavurlar, şu zındıklar, şu fasıklar, dünya malında, mülkünde, makam mevki şöyle yerlere gelmişler. Bana ne? Çünkü neden? Biz bu filmin sonunu seyrettik. Onun için heyecanlanmıyoruz. Ha kim kazanacak, kim kaybedecek? Yahudi mi kazanacak? Arapların durumu ne olacak? Müslümanlar ne olacak? Bu Yahudi, efendim Hristiyan alemi şöyle güçlü bir... Bizi ezecekler, bitirdiler. Korkma kardeşim ya. Güzel son, haramlardan sakınanlar ne olacak? Ah Suriye perişan oldu, yandı, yıkıldı. Müslümanlar şehit oldu ama kazandılar. Hala şehit oluyorlar, gazi oluyorlar, kazanıyorlar. Çünkü akıbet kimlerin olacak? Haramlardan sakınanların olacak. Ölsek de kalsak da ahirette cennet müttakilerin olacak. İnşallah biz de müttakilerden olursak cennet bize de nasip olacak. Yine Allah Teala ne buyuruyor? Ve la temşi fil ardı meraha. Yeryüzünde ferahla, neşatla, kendini beğenerek gezme. Lokman Hekim de oğluna söylüyor bunu. İnneke len tehrikel ard. Yere ne kadar sağlam bassan, ses çıkartsan toprağı yaramazsın. Velen tebluğel cibale tuğla. Ne kadar uzansan, havalansan, kibirlensen, şişsen, kabarsan dağların boyuna yetişemezsin. Onun için terbiyesizlik etme. La tusahir haddeke linnâs. İnsanlara efendim yüzünü yanağını eğme, bükme. İnsanlara karşı kibir gösterip de insanları beğenmeyecek hareketler yapma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men te'azzeme nefsehu ihtiale fî mişyetiyle kıyallâhu teâlâ ve alî gadbân. Kim kendini büyük görür, yürürken havalı yürür. Yani bazı insanların yürüme şekilleri de bir acayip böyle bir kabadayı vari, işte ben ne bileyim bir zengin yürüyüşü bir şekil. Herkesin bir şekli var işte. Kim böyle yaparsa Allah'a kavuştuğunda Allah-u Teala kendisine öfkeli bulacaktır. Allah'a öfkeli bulmak ne demek? Helak oldun gittin ya. Muhammed İbn-i Vasi Hazretleri radıyallahu teala çok büyük bir zattır. Tabiinden olacak. Baktı ki oğlu böyle havalı havalı yürüyor. Hemen oğlunu çağırdı. Sen kimsin dedi. Senin annen var ya dedi. Anneni dedi 200 dirheme satın aldım. Yani demek cariyeden doğma. Biliyorsunuz cariyelik, kölelik, cariyelik şimdi yoksa da evvelce vardı. Yani harp esiri manasında. Pazarlarda satılan şekillerde bundan incelikleri var tabi. Uzun detaylı sohbetlerim de bu usta vardı. Daha da detaylı olabilir. Ama şunu söylüyorum. Anneni 200 dirheme satın aldım. Yani satın almış, evlenmiş tabii ki. O ona iyilik yapmış. O mübarek zat tabii ki onu kendine eş yaparak değerlendirmiş yani. Kıymet vermiş ona yani. Onu mal olmaktan kurtarmış. Ama 200 dirheme satın aldım. Şimdi kendine gelince yani annesini hakaret ediyor, mağazı çıkmasın. Babana gelince diyor, yani kendisini söylüyor. Baban da diyor, çok mübarek bir adam değil ha. Allah Müslümanlar için de onun benzerlerini çoğaltmasın yani. Allah benim gibi adam da çoğaltmasın, sayımızı çoğaltmasın diyor. Yani ben de iyi bir adam değilim. Senin büyüklük taslamana sebep olacak bir şey yok. Sen neden kendini büyük sanıyorsun? Anan kim, baban kim senin diyor. Yani bunlar Evliyaullah'ın, alimlerin tembihleri, uyarıları çocuklarına. Sahabe-i kiramdan İbn Abbas Hazretleri radıyallahu teala anhu anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir gün yürürken bir yere geldi. Kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem orada durdu. Tam orada durduğu yerde ne buyurdu biliyor musunuz? Beynema aracülün yetebekteru fi adel mekâni aleyh burdun hasenun yanzuru itfeyi müsbilen izârahu iz husibe bi fi adel mekân ve yetecelcelu ilâyemül kıyâme. Tam durduğu yer Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her yer konuşuyor, her yer gözüküyor. Bura var ya dedi, şu durduğum yer. Evet. Burada bir adam vardı. Hangi ümmetten, kaç sene evvel Kainatın Efendisi'ne Allah'ın şeyi gösteriyor. Şu durduğum yerde bir adam güzel bir elbise giymiş. Ya güzel elbise giymekte sorun yok. Dikkat edin. İnnallâh cemil yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Sahabe-i kiramdan biri dedi, ya Resulallah birimiz güzel ayakkabı giymek istiyor, güzel kumaş giymek istiyor. Bu kibire girer mi? Buyurdu, girmez. Allah güzeldir, güzeli sever. İnnevel kibru battarul hak ve gamtun nas. Kibir nedir? Hakkı kabul etmemek. Doğruyu söylüyorsun adama, doğruyu dinlemiyor. Kibir nedir? İnsanları hakir görmek. Sen o elbiseyi giydin, onu giyemeyenden kendini üstün gördün, kibir o. Sen iyi bir kumaş giydiğin zaman o giyemeyen fakirlerden utanman lazım. Daha çok tevazu etmen lazım. Ben efendim buldum, buluşturdum, taktım, takıştırdım diye değil de yani bu adamlar Allah'ın dinde benden daha kıymetli. Cennete benden 500 sene evvel girecek, hesabı daha az. Ben dünyada birkaç kuruş bulmuşum, giymişim. Utanmak lazım yani. Bundan hava atılacak bir şey mi bu ya? Evet. Adamın üzerine güzel elbise var. Bunda bir sorun yok ama omuz başlarına ne yapıyor? Havalı havalı bakıyor. Sağına sana böyle bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Ha, elbisemi gördünüz mü? Tabii eskiden bu elbise kumaşı milletin üzerinde en çok görülen şey ya. Şimdiki gibi cep telefonuydu, arabaydı, bilmem neydi. Öyle hava atacak. Şimdi şeyler çoğaldı. Evet ya, hava atacak. Peki insan üzerine giydiğinden başka bir şey yok. Omuz başlarına bakıyor. Eteğini salıvermiş. Yani entarisini uzun bırakmış, yerden sürüyor derler ya, arkasından doğru geliyor böyle. O da kibir alametidir. Onun için entarilerimizi, yani biz de ben hep entari giyiyorum. Siz efendim neyse şalvar giyin, pantol giyiyorsunuz. Keşke pantol da giymeyin, pantol da. Ama işte bol giyin. Giyerken de yine ne yapmamak lazım? O topukları geçmemek lazım. Çünkü hadis-i şeriflerde topuklardan aşağı kalan ateştedir buyuruluyor. Tabii bu kibir için olursa böyledir. Tamam, anlıyorum. Ben kibir için yapmıyorum. Yani kibir için yapmasan da kardeşim, madem burada bir tehdit var, tedbirli olmakta fayda var, topuktan aşağı elbiseyi geçirtmemek lazım. Adam ne yapıyordu? Omuz başlarına bakıyordu, hava atıyordu. Ondan sonra eteğini salmış, kibirli kibirli salına salına yürüyorken tam şu durduğum yerde Allah onu yerin dibine soktu, batırdı diyor. Ve kıyamet gününe kadar dibe doğru gitmektedir. O durduğum yerde diyor ki bak, yerin dibine her gün biraz daha gidiyor diyor. Git bakalım ne kadar gidersen nerede bulacaksın adamı, kaç yüz sene, bin sene evvel orada batırılmış. Bizim ümmette böyle şeyler olmuyor diye ne yapmayalım, bana bir şey olmaz sanmayalım. Eski ümmetlerde cezalar, belalar biraz peşin veriliyordu. Bizim ümmette biraz paylı bırakılmıştır. Tevbe kapısı açık tutuluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, onun ümmetine iyilik düşünülüyor. Aman biz de kendimize hayır düşünelim. İyiliği kendimize yapalım. Nefsimizden kötülüğü uzaklaştıralım. Bu kibir halinden kendimizi kurtarmaya bakalım. Kimseye hava atmadan, büyüklük taslamadan, kendimizi herkesten aşağı bilerek, efendim küçükler benden az günah işlemiştir diye düşünerek, büyükler benden fazla ibadet etmiştir diye düşünerek, fakirler benden az hesap verecek diye düşünerek, kendimizden zengin olanlar o benden fazla hayır yapmıştır, zekat vermiştir diye düşünerek, yani kendini herkesten aşağı görmenin bir yolu var yani. Ama tabii kendini herkesten üstün göreceksen de o da bir psikolojik sorun yani, bir ruh hastalığı. Ama o öyle ruh hastalığına tutulanlar da maalesef var. Kendini herkesten aşağı görmenin bu kadar sebebi varken kalkıp da hiç sebepsiz yere üstün görmek yani ahmaklıktır, bencilliktir efendim ve sonunu kötüyü hazırlamaktır. Son nefeste imansız ölmeye sebebiyet vermektir. Allah muhafaza etsin. Rabbim bu kibri hiç sevmiyor. El kibriya ridai vel azamet izari. Büyüklük benim kaftanımdır. Ululuk benim cübbemdir. Kisvemdir. Yani büyüklük, ululuk, azamet, izzet, ceberut, kahariyet, bütün bunlar ancak bana has şeyler. Bana yakışır. Femen nazani fi şey minhuma elqaytu fi nari ve la ubali. Kim büyüklük taslama, ululuk, büyüklük, kibir, azamet hususlarında benle çekişmeye kalkarsa, ya haşa ben Allah'la çekişmiyorum. Kardeşim sen bir Müslümana veya bir vatandaşa veya bir yaratığa veya bir mahluğa veya bir kediye veya bir köpeğe hava atmaya başladığın zaman, onu horladığın zaman, dışladığın zaman, hakir gördüğün zaman sen ona yapmıyorsun bunu. Onu yaratana karşı hareket çekiyorsun. Bunu anlasana, sana diyor ki büyüklük hususunda benle kim çekişirse Allah nerede bulacak da çekişecek? Karun olsan ne yazar? Firavun olsan kim takar? Yani Allah'la kim harp edebilir? Ama onun kullarına bunu yapmak, Rabbim diyor ki benle çekişmiş oluyorsun. Haddini bil. Ben adamı ne yaparım? Atarım ateşimin içine diyor. Tarafına da bakmam. Bağırır durur. Sonsuz yanarsın bak. İki gün hapse dayanamıyorsun. Üç gün ceryan verseler dayanamıyorsun. İnsan beş dakikada yansa kül olur gider. Ölmek de yok. Ölmek de yok. Derilerin yenilenecek, vücudun yenilenecek, taptaze yeni deriler. Azap devam, devam, devam. Ne gereği var ya? Haddimizi bilelim. Boynumuzu kıralım. Secdelere varırken, rükulara eğilirken. Hep tevazu için değil mi? Secde nedir ya? Tevazu için değil mi? Rükû eğilmek nedir? Niye eğdiriyor Mevla bizi kardeşim? Bunları anlasana ya. Namazda eğiliyorsun val gibi. Namaz bitti mi efendim kalkıyorsun kalas gibi. Olmaz ki böyle. O val halini, rükû halini, secde halini, o tevazuyu biraz sürdür be kardeşim, sürdür. Rabbine karşı sadece namazda mı Allah'ın huzurundasın? Şimdi de Allah'ın huzurundayız. Her dakika Allah'ın huzurundayız. Allah bizi haddimize bilmeye muvaffak eylesin. Amin. Evet kardeşler. Ya haftaya perşembe saat 8'de 7 Şubat inşallah saat 8'de Ahmet Yesevi Derneği'nde Halit Caddesi'nde canlı kanlı inşallah yani kendim orada hazır bulunarak sohbeti birlikte yapacağız. Ondan sonra da diğer günleri size söyleyeceğim. Yani canlı sohbet ne zaman orada olacak, radyodan ne zaman devam edecek, ilanları yapacağız. Bundan sonra da inşallah radyonun bu yeni yayın usulünü tebrik ediyorum. Enstrümansız, müzik aleti olmadan, evet, ayetlerle, hadislerle, sohbetlerle, tabii ki enstrümansız kasideler, ilahiler, hikmetli sözler, Evliyaullah'ın buyruklarıyla efendim devam edecek. Çok hayırlı bir yayın hayatı olsun. Uzun ömürlü bir yayın hayatı nasip olsun. Her eve, her ocağa, her yere girsin. Bu Lale Gül Efendi vasıtasında sohbetler her yere ulaşsın. Allah Teala imkanlarımızı artırsın, hidayetlerimizi müjdat eylesin. Hepinizin dünya ahiretlerinizi mamur eylesin. Ne hacetiniz, ne dileğiniz, ne arzunuz, kalbinizde ne muradınız şu sohbet saatinde içinizde tuttuysanız ne hayırlısıyla, hayırlıysa Allah Teala ihsan eylesin. Amin diyen dinlerinizin nar cehennemden azat eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضالين. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.